ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मेरा पहला उपदेश है या विनती है कि सबके पास मोबाइल फोन है, आप जरा सा आपका मोबाइल बंद कर पाए। उसके अलावा और क्या उपदेश है? वो तो पूरा उपदेश नहीं है, वो अच्छा उपदेश है सबके लिए। मोबाइल बंद करो, फेंक दो। लेकिन पॉजिटिव आध्यात्मिक उपदेश क्या है? मैं यहां आया हूं गुड़गांव, गुरु का ग्राम, दुर्योधन का ग्राम, जो राजधानी के पास है। राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली, भारत का राजधानी। और विश्व में श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का राजधानी भी है। भगवद गीता वितरण का राजधानी है इस्कॉन न्यू दिल्ली। तो हम सब चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में है, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है हरे नाम एव केवलम खलो नास्तैव गतिरन्यथा। अब अंदर आ जाए। इस कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। हरि नाम ही उपाय है। हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रीमद् भागवत का वाक्य है, कृष्ण वर्णं तृषा कृष्णं संगोपांगस्त्र पार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्राय यजन्ति हि सुमेधसः। कलयुग में जिसमें एक मुख्य लक्षण है कि लोग की बुद्धि बहुत कम होती है, तो इस कलयुग में जिसमें ज्यादातर लोग तो मूर्ख होते हैं, तो इस कलयुग में जो दुर्लभ बुद्धिमान व्यक्ति, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं? वो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण का अवतार कलयुग के लिए वो अवतार की आराधना करते हैं, तो वो अवतार कौन है, उनका क्या क्या लक्षण है? तो एक लक्षण है कि कृष्ण भगवान, वो अवतार कृष्ण भगवान होते हुए भी उनकी अंग कांति कृष्ण नहीं है। कृष्ण मतलब श्याम, काला। तो कलयुग में ही कृष्ण का अवतार अकृष्ण है, अर्थात कृष्ण इस कलि युग में गौरांग के रूप में आए हैं और वे सदैव कृष्ण नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं और उनके सभी पार्षद भक्त संगी के साथ कृष्ण नाम संकीर्तन करते हैं। और जो बुद्धिमान है इस कलयुग में वो कृष्ण अवतार गौरांग अवतार की आराधना करते हैं। कैसे? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके सभी भक्तों के साथ कृष्ण नाम संकीर्तन करते थे। वो चित्र है पीछे लगाया है। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम संकीर्तन और प्रेम नृत्य किए थे? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं संकीर्तन प्रवर्तक है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ जय भजे से धन्य। और हम अभी 500 वर्षों के पश्चात चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अभी 34 साल के बाद हम चैतन्य महाप्रभु के प्रदत्त संकीर्तन यज्ञ के द्वारा वो चैतन्य महाप्रभु की आराधना कर सकते। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो भाई और सब मीचे, फलाए बारे पत नहीं जो माचे पीछे। बंगाली में कहा गया है कि हरि नाम करो भाई और सब मीचे, और सब कुछ हरि नाम के अलावा और सब कुछ बेकार है, फलाए बारे पत नहीं, भक्त जाने का रास्ता नहीं। हमारे पीछे है यमराज। तो यदि हम हरि नाम नहीं करेंगे हम बाद में दर्शन में लेंगे किसके दर्शन? यमराज का। यदि हम हरि नाम करेंगे हम हरि का दर्शन में लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरि नाम किए थे इनके सभी भक्तों के साथ। और हमारा लक्ष्य है कि पूरा दुनिया के लोग हरि नाम करेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। पृथ्वी से आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मरना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस पृथ्वी में जितने गांव भी है जितने टाउन भी है तो सब जगह में मेरा नाम प्रचारित होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार का मतलब क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा श्री श्री राधा कृष्ण की उपासना होती है और चैतन्य महाप्रभु की उपासना भी होती है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य है राधा और कृष्ण एक रूप में। और चैतन्य महाप्रभु की प्रबल इच्छा है कि इस हरे कृष्ण मंत्र सर्वत्र प्रचारित होगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और इस कीर्तन का प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। तो यदि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है और आदेश है कि सब लोग हरि नाम कीर्तन करेंगे, तो हम किसलिए श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों को वितरण करते, हम क्यों केवल कीर्तन नहीं करते? हम चैतन्य महाप्रभु वैसे प्रचार किए थे, उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे भकत समूह लय साथ गेल नगर ब्रज। चैतन्य महाप्रभु सूर्योदय नहीं, एक्चुअली उसके पहले अरुणोदय समय सभी भक्तों लेके नदिया अर्थात नवद्वीप और सब आसपास गांव में हरि कीर्तन किए थे और साथ साथ मौखिक प्रचार किए थे। वो सब आसपास गांव के लोगों को बताया, क्यों सोते रहते हो, क्यों यशोदा नंदन कृष्ण को स्मरण नहीं करते, स्मरण नहीं करते। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए थे, तो हम क्यों उस प्रकार प्रचार नहीं करते? हम हरिनाम भी करते हैं, लेकिन हरिनाम करने से हम ज्यादा पुस्तक वितरण करते। तो यदि हमारा लक्ष्य है कि सब लोग हरिनाम करेंगे, तो हम क्यों केवल हरिनाम नहीं करते? कारण क्या है? तो हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, उन्होंने कहा कि इस पुस्तक और पत्रिका वितरण महान प्रचार है। पुस्तक का मतलब कोई साधारण स्कूल बुक ऐसे नहीं है, पुस्तक का मतलब भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति सामृत सिंधु। और पत्रिका का मतलब भगवत दर्शन, जिसमें स्पष्ट तत्व ज्ञान है जो गीता भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति सामृत सिंधु के अनुसार है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर ने कहा कि हम हरि कीर्तन करते हैं मृदंग और करताल लेके, और कीर्तन के साथ मृदंग की ध्वनि होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर का विचार था कि वो प्रिंटिंग प्रेस जिससे भगवद गीता इत्यादि पुस्तकें मुद्रित होते हैं, वो बृहन मृदंग है। मृदंग जो हम कीर्तन में बजाते हैं वो मृदंग की ध्वनि शायद 100 मीटर दूर तक पहुंच जाएगी, परंतु इस बृहन मृदंग प्रिंटिंग प्रेस उससे वो सब ग्रंथ जो आते हैं तो पूरा दुनिया में वो सब ग्रंथ अगर वितरित हो तो पूरा दुनिया में इस बृहन मृदंग का प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा लक्ष्य है कि दुनिया के सभी लोग हरि कीर्तन करेंगे, परंतु वो हमारा पूरा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग हरि कीर्तन करते हैं परंतु उनके हृदय में स्पष्ट तत्व ज्ञान का अभाव से उनका हरि कीर्तन तो सही कीर्तन नहीं होता। सही कीर्तन क्या है? कीर्तन तो कीर्तन है, हरे कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय, यही सब गाना, ये तो कीर्तन है ने? नहीं, कीर्तन तो एक साधारण ज्ञान नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमको समझाया कि इस हरि कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि इस महामंत्र एक प्रार्थना है, हे भगवान कृष्ण, हे आपकी स्वरूप शक्ति श्री राधा, मुझको आपकी दिव्य सेवा में लगाए। तो ये प्रार्थना बहुत सरल है ना? कृष्ण, कृष्ण की शक्ति मुझे आपकी दिव्य सेवा में लगाए, बहुत सरल है। परंतु कि हम आत्मा है और कृष्ण परमात्मा भगवान है, और कि हमारा एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म है, वो कृष्ण की सेवा करना। तो इस तत्व समझना बहुत दुर्लभ होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतथामपि सिद्धानं कश्चित् मां वेति तद्वतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत कम लोग उत्साही होते। सिद्धि इसका मतलब क्या है? तो सब लोग तो एक या दूसरा प्रकार की सिद्धि प्राप्ति चाहते हैं। लगभग सभी लोग तो पैसा सिद्धि चाहते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? करोड़ क्या है? क्रोध कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिशियन के लिए क्रोध सुबह का नाश्ता है। क्रोध कितना हजार क्रोध है सब पॉलिटिशियन के जेब में। तो पैसे से सब लोग तो सिद्धि प्राप्ति चाहते हैं, सब लोग का लक्ष्य है मैं बड़ो होऊंगा, मेरा इज्जत बढ़ेगा, मैं अगला शाहरुख खान होऊंगा या अगला सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा, मेरा कुत्ता सबसे बड़ा कुत्ता होगा, डॉग शो फर्स्ट प्राइज, मेरा कुत्ता मेरा पड़ोसी के कुत्ता और बहुत ब्यूटीफुल है, उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, डॉग्स ब्यूटी पार्लर। ओ रोते हैं, हमारा डॉग फर्स्ट प्राइज नहीं मिला इसलिए रोते हैं, पड़ोसी का कुत्ता फर्स्ट प्राइज मिला। तो सब लोग का जीवन का लक्ष्य है मुझे सक्सेसफुल होना चाहिए, मैं नंबर टू नहीं होऊंगा, मैं नंबर वन होऊंगा, जैसे तैसे हो। तो इस श्लोक में मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, सिद्धि इस शब्द का अर्थ नहीं है कि मेरा कुत्ता सबसे बड़ा कुत्ता होगा, वो बहुत डेंजरस इच्छा है, क्योंकि अगर पूरी नहीं हो तो अगला जन्म में उस इच्छा पूरी करने के लिए हमें स्वयं कुत्ता का शरीर पकाना पड़ेगा। तो मेरा कुत्ता सबसे बड़ा नहीं था तो मैं स्वयं कुत्ता बन जाऊंगा अगला जन्म में, फिर मैं दूसरों को देखूंगा तो कितना अच्छा मैं हूं, मैं नंबर वन कुत्ता हूं। तो सिद्धि का मतलब आध्यात्मिक सिद्धि, सिद्धि का मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त होना, सिद्धि का मतलब आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होना। तो बहुत कम लोग सिद्धि के लिए उत्साही है, और जो वास्तव सिद्ध है जो बहुत कम है सिद्ध लोग, क्योंकि बहुत कम लोग सिद्धि के लिए उत्साही है, परंतु जो सिद्धि प्राप्त किया है बहुत कम लोग कृष्ण को अच्छी तरह समझते। तो इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, विशेषकर दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली के पास भक्ति का राजधानी है श्री धाम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन भगवान का जन्म स्थान है, वृंदावन भगवान का जन्म स्थान है क्या, या मथुरा, मथुरा वृंदावन, मथुरा या वृंदावन, मतभेद है। श्रीमद् भागवत या जीव गोस्वामी कौन सा हम विश्वास करते हैं। तो हम सब सहमत है कि श्री वृंदावन श्री कृष्ण की लीला भूमि है। तो वृंदावन धाम भक्ति का राजधानी है। श्रील प्रभुपाद बोले कि वृंदावन में बहुत मायावादी है। मायावादी का मतलब क्या? जो विचार करते हैं कि श्री कृष्ण का रूप परम सत्य नहीं है, तो मायावादी का विचार बहुत सूक्ष्म होते हैं। और बहुत लोग जो भक्ति भक्ति भक्ति बोलते हैं, अंदर में मायावादी है। जैसे वृंदावन में एक प्रसिद्ध साधु है ब्रजमंडल में, जो ब्रजवासियों का हित के लिए वार्षिक आई कैंप का आयोजन करते हैं। और इस साधु का उपदेश है सब डॉक्टर को, सब डॉक्टर जो उस आई कैंप में शामिल होते हैं, कि तुम सब समझ लो कि सभी पेशेंट जो आते हैं आई ऑपरेशन के लिए, सब पेशेंट श्री कृष्ण ही है। तो वो बहुत प्रसिद्ध साधु है, वर्षानावासी, श्री राधा के परम भक्त। ऐसे लोग उसको मानते हैं। परंतु इस वचन की सब आने वाले पेशेंट कृष्ण ही है, इस वचन से हम समझ सकते हैं कि वो भक्त बड़ा संत होते हुए भी पूरा जीवन में वर्षाना में निवास करते हैं और हर रोज 3 घंटा का कीर्तन करते हैं, शास्त्र पाठ करते हैं, परंतु उसका दिल में कुछ भी भक्ति नहीं है। वो मायावादी है, भगवान की द्वेषी है, क्योंकि सिर्फ भगवान के द्वेषी इस प्रकार विचार करते हैं कि सब आत्मा कृष्ण ही है। भगवद गीता में वो पहला तत्व ज्ञान है जो श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं। न त्वैवाहं जातु न संग न त्वं नैमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। श्री कृष्ण का पहला उपदेश अर्जुन को भगवद गीता में यही है कि ये सब राजा जो उपस्थित है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में, वे है थे और होंगे। अभी वर्तमान काल में है, भूतकाल में थे और भविष्य में भी होंगे। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि सब राजा का जन्म था और सबका मरण होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीर, सबका शरीर का जन्म होते और मरण होते हैं, परंतु वो आत्मा जो है, आत्मा का जन्म नहीं होते और मरण भी नहीं होते, आत्मा सनातन ही है। तो जो मायावादी है उनका विचार है कि मुक्ति का मतलब वो परम सत्य में लीन हो जाना और व्यक्तित्व का नाश होना, अर्थात मैं जो आत्मा हूं मैं ध्यान से समझ लूंगा कि मैं परम सत्य ही हूं और सत्य के साथ लीन हो जाऊंगा, जिसके बारे में शास्त्र में कुछ भी प्रमाण नहीं है। शास्त्र का प्रमाण है ममाई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि हर एक आत्मा भगवान कृष्ण का सनातन अंश है, अर्थात हम कभी भी परम सत्य के साथ लीन नहीं होंगे, क्योंकि परम सत्य कृष्ण ही है, परम ब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम भगवान श्री कृष्ण सनातन भगवान है और सब जीव कृष्ण के सनातन दास है, और भक्ति यही है। ऐसे ही प्रार्थना करना, हे भगवान, हे भगवान की शक्ति कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाए। लेकिन जो मायावादी है इस भूल धारणा कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही है, और इसलिए एक साधारण जीव जो आते हैं आई ऑपरेशन के लिए वो जीव कृष्ण ही है। तो ऐसे सोचना महान अपराध है कि कृष्ण का आई ऑपरेशन का जरूरत है। हमारा आई ऑपरेशन का जरूरत है। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाका चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम श्री गुरु के पास जाते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अभी हम सब कुछ देखते हैं आंखों से, परंतु मैं कौन हूं, भगवान कौन है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ये सब विषय के बारे में हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं है। और अगर ज्ञान हो वो वास्तव ज्ञान नहीं है। और हम ऐसे सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भक्ति करता हूं, हरे कृष्ण ऐसे ही हम जपते हैं। तो ऐसे ही साधना करने से मैं धीरे धीरे समझ लेता हूं कि मैं भगवान हूं। नहीं, एक्चुअली ऑलरेडी समझ गया, लेकिन ऐसे ही साधना करता हूं। तो हमारी इच्छा है कि पूरा दुनिया में सब लोग हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे और साथ साथ सब लोग समझ लेंगे कि कृष्ण भगवान है और मैं आत्मा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं कभी भी भगवान नहीं था और भगवान नहीं होगा, मैं ही कृष्ण का सनातन दास हूं। और इसलिए धर्म है वो श्री कृष्ण की सेवा कर। तो ये सब तत्व समझने के लिए और समझाने के लिए हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों विशेषकर भगवद गीता यथारूप का वितरण करते हैं और साथ साथ हमें हरि नाम कीर्तन भी करना चाहिए और हरि कथा तत्व ज्ञान मौखिक प्रचार उसको भी करना चाहिए। तो कीर्तन करना चाहिए और साथ साथ वास्तव सत्य कथा कृष्ण कथा का प्रचार करना चाहिए। लीला कथा करने से और भी बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण तत्व ज्ञान भगवद गीता प्रचार करना, क्योंकि बहुत से लोग लीला कथा श्रवण करते अच्छा लगते परंतु उनके दिल में सब मायावादी है, बहुत गलतफहमी है। दिल्ली राष्ट्र का राजधानी है, कौन जाएगा वो गलतफहमी का राजधानी, इसको बोलना मुश्किल क्योंकि सब जगह है, सब जगह फायदा हो, ये सब मायावादी के गलत फहमी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उनकी पुस्तकें में वास्तव सत्य की व्याख्या किए हैं और सब प्रकार के भूल धारणा का खंडन किए हैं। तो चूंकि वृंदावन पास में है इसलिए दिल्ली में बहुत से लोग आसानी से भक्ति मार्ग ग्रहण कर सकते हैं और चूंकि वृंदावन पास में है इसलिए बहुत से लोग दिल्ली में बहुत मायावादी भूल धारणा से प्रभावित है, क्योंकि वृंदावन में बहुत मायावादी है। तो दिल्ली में पुस्तक वितरण करना चाहिए और साथ साथ मौखिक प्रचार भी करना चाहिए जिससे लोग अच्छी तरह समझ सकेंगे तो कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, वास्तव आध्यात्मिक जीवन क्या है। भूखी लोग को खिलाना नहीं है, आई ऑपरेशन करना नहीं है, हार्ट ऑपरेशन वो ही आध्यात्मिक जीवन है। अपोलो हॉस्पिटल का हार्ट ऑपरेशन उस प्रकार नहीं है, वो हाथ में ही वो सब भूल धारणा जो है, वो सब भौतिक आसक्तियां जो है, वो सब काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य वो सब निकालना है और शुद्ध भक्ति स्थापना वो हार्ट ऑपरेशन करना चाहिए। वो संभव है दिव्य ज्ञान सत्य कथा वितरण करने से। इसलिए हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारा परमाराध्य श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु और सब छोटी बड़ी पुस्तकें जो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त महामहा भगवत शुद्ध कृष्ण भक्त का वचन और विचार जो ये सब पुस्तकें में, हम प्रयास करते ये सब पुस्तक का वितरण करना, जिससे लोग जो अभी कर्मवादी, मायावादी, नास्तिक इत्यादि से प्रभावित है, तो वास्तव सत्य कथा, कृष्ण कथा समझ लेंगे। हरे कृष्ण। सो एनी क्वेश्चन? अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए। दूसरा माइक, दूसरा माइक है? नहीं, एक्चुअली शीला प्रभुपाद बोले, ये मेरा खुद का विचार नहीं है, शीला प्रभुपाद बोले कि मायावादी, बहुत मायावादी है वृंदावन में। स्वयं भगवान कृष्ण खुद लीला किए है, मायावादी का प्रचार इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मायावादी कृष्ण के द्वेषी है, उनका आकर्षण है कृष्ण के लिए, लेकिन किस प्रकार का आकर्षण? जैसे कंस जरासंध का आकर्षण था, कृष्ण को नहीं बोलते, कृष्ण से आकर्षित होते हैं, लेकिन कैसे? द्वेष भाव से। विशेषकर वृंदावन में रहते हैं, भक्ति करते हैं, किस प्रकार की भक्ति? पूतना जैसे भक्ति की। हाँ, क्या नर सेवा हरि सेवा नहीं है? नर और हरि, तो नर क्या हरि है? नहीं, तो कैसे नर सेवा हरि सेवा है? नर और हरि अलग है, नहीं अलग है। तो पानी और दूध अलग है या एक ही है? अलग है। तो जल पीना और दूध पीना एक ही है क्या? अलग है। तो नर और नारायण अलग है, तो नर सेवा और नारायण की सेवा अलग है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा है, लेकिन ये शास्त्र कथा नहीं है। जो ऐसे बोलते हैं तो माधव के द्वेषी है। नर सेवा आप कैसे नर सेवा कर सकते? क्या आप कैसे सेवा कर सकते हैं? नर सेवा आइकन, आइकन एक उदाहरण है, नहीं हॉस्पिटल वो भी एक और उदाहरण है। लेकिन वो आइकन से क्या कैचरक निकालना, मोती, क्या बोलते हैं, मोती, मोतिया, मोतिया, तो उसके बाद वो लोग जो दृष्टि मिलते हैं तो क्या करेगा? टीवी देखेगा, और उससे उसके काम क्रोध लोभ बढ़ेगा। तो अच्छा हो कैटरक नहीं निकलना। और दृष्टि वापस मिल के भी उसके बाद तो मरण होगा, और उसके बाद क्या होगा? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। तो क्या लाभ है शरीर की सेवा से? क्या लाभ होते? जैसे अगर हम कार में जाते हैं और सामने 100 मीटर के सामने बड़ा पत्थर है और क्रैश होगा और हम पैसेंजर है और ड्राइवर बोलते है तो एक एक ऑन ज्यादा करो हम और हम सीट एडजस्ट करो जैसे ड्राइवर कंफर्टेबल होगा तो क्या लाभ है। तो 100 मीटर के बाद क्रैश हो। तो अगर हम सोच हम एक ऑन और ज्यादा करेगा और ड्राइवर को ड्राइवर से मीठी बात करेगा तो क्या लाभ। तो क्रैश होगा और उसका मरण होगा। उसको बताना पड़ेगा देखो सामने बड़ा पत्थर है ये आओ मुझको डिस्टर्ब मत करो मैं म्यूजिक सुन रहा हूं। तो सेवा है वास्तव सेवा है उन मूर्ख लोगों को बताना कि शरीर अस्थाई है आत्मा स्थाई है। तो आत्मा का कल्याण के लिए सब कुछ करो और आत्मा का कल्याण क्या है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो शरीर पुष्ट रखना चाहिए कितना इतना सा जिससे हमारी काफी शक्ति होगी कृष्ण की सेवा करने के लिए और सब कुछ बेकार है। तो इस धारणा की मानव सेवा माधव सेवा ये एक्चुअली क्या है और वास्तव माधव सेवा जो है श्रवण कीर्तन स्मरण पूजा तो ये क्या है वो प्रस्ताव है वो माधव सेवा बंद करना और हम खाली ऐसे ऑपरेशन करेगा हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन जीवन का वास्तव उद्देश्य हरि कीर्तन करना हरि स्मरण करना हरि के चरण आत्मसमर्पण करना नहीं होते और हम कलि तथाकथित जन कल्याण में व्यस्त रहते। ये सब भौतिक है। हाँ शरीर पुष्ट पुष्ट होना चाहिए इसलिए जिससे हम हरि सेवा कर सकते हैं। गलत है क्या अगर एक आदमी बीमार है और हम नहीं हम हॉस्पिटल ले सकते हम नहीं बोलते हॉस्पिटल बंद करो हम ऐसे नहीं बोलते। लेकिन हॉस्पिटल ऑलरेडी है हमारे लिए हॉस्पिटल बनाने का जरूरत नहीं है और हॉस्पिटल का भी जरूरत नहीं है और जीवन का जरूरत नहीं है यदि हम हरि सेवा नहीं करते नहीं तो क्या फायदा है। हम आहार निद्रा भाई मैथुन करते हम पीते सोते खाते लड़ाई करते और जन्मा भी ऐसे करते हैं। तो जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं है यदि हम हरि सेवा नहीं करते। इस भौतिक तथा कथित सभ्यता का महान भूल है शरीर को ज्यादा जर्दन कि जीवन अस्थाई है कि हम आत्मा है कि इस भौतिक जगत दुखमय है कि हरि सेवा करना चाहिए वो सब सत्य कथा चढ़ के हम व्यस्त रहते हैं इस शरीर का श्रृंगार करने में और इस शरीर का आराम के लिए और इस शरीर का इंद्रिय सुख के लिए। तो ये महान भूल है और क्योंकि ये गलत फहमी इतना प्रचलित है कि शरीर तो सब कुछ ही है, इंद्रिय सुख सब कुछ ही है। इसलिए हम जब सुनते हैं मानव सेवा माधव सेवा, तब हम सब यही धर्म है। लेकिन वो धर्म नहीं है, वो धर्म के विपरीत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना चाहिए, खाली वितरण नहीं करना, स्वयं पढ़ना। क्योंकि ये सब भूल धारणा जो है श्रील प्रभुपाद उनकी पुस्तकें में पूरा खंडन करते हैं। प्लीज बहुत डिवोटीज बोलते हैं भगवान को समझना नहीं है, जस्ट लव कृष्ण। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वास्तव में क्या होते है, तो खुद का इंद्रिय सुख को लव करते, भक्ति का नाम में ही वो इंद्रिय सुख करते। भगवान को प्रेम करना इतना सस्ता नहीं है। हम अनादिकाल से इस भौतिक संसार में है। हम इस भौतिक संसार में है क्योंकि हम भगवान को प्रेम नहीं करते, क्योंकि हमारी असंख्य भौतिक आसक्तियां है। परम सिद्धि है भगवान कृष्ण को प्रेम करना, परंतु खाली बोलने से प्रेम नहीं होगा। इसलिए हमें कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए, जिससे हम धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो सके और हम वास्तव प्रेम जो सबके हृदय में है, तो वास्तव प्रेम मिलेंगे। तो खाली बोलना, आप ऐसे ही बोलते कि बहुत भक्त बोलते तो कृष्ण को खाली प्रेम करना है, तो बोलते बोलना सहज। प्रेम क्या है? अतेन्द्रिय प्रीति वंश थारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यदि हमारा हृदय में कुछ भी उद्देश्य है अपने इंद्रिय सुख के लिए, तो वो काम बोलते। और यदि हमारा हृदय में वो केवल यही इच्छा है कृष्ण सेवा करना, वो प्रेम बोलते। तो लोग जो ऐसे बोलते हैं, ऐसे लोग का चरित्र देखना चाहिए। वे क्या इंद्रिय तृप्ति से मुक्त है क्या? तो जो वास्तव भक्त तो ऐसे नहीं बोलते कि भगवान को समझना नहीं, खाली प्रेम करना। वो एकदम उच्च कोटि के भक्त के लिए, लेकिन कनिष्ठ भक्त के लिए ऐसे कहना वो ईर्ष्या है, क्योंकि ऐसे कहने से उनकी भक्ति प्रगति तो बंद हो जाएगा और खाली कल्पना से वे सोच लेंगे मैं ऑलरेडी भगवान का प्रेम करता हूं, लेकिन नहीं है। भक्ति प्रणाली है आदर श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, तथो नाथ निवृत्ति सतो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस्तथो भाव अथो प्रेम युद्धति सादा कान मयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। क्रमः का मतलब स्टेप बाय स्टेप। सो जो ऐसे बोलते है तो एक्चुअली डिवोटी नहीं है, इज अनदर चीटर, अनदर रास्कल, डोंट लिसन टू देम। सो हरे कृष्ण, विल फिनिश दैट।